تاخیره پوره ده پدی کی سدی پدی کی اولا زجر ور کئی او دلیل عقلی مسر بیان کی خو خود دلیل نے بطور دلیل نے بیان کی دے زجر بیا دا اگے نہ پاس تخویف شروع شی نو تریو او یا آیات پوره تخویف بیان کی دا اگے نہ پاس بشارت شروع شی نو بشارت بیا چکم دے تر دو او آیات پوره تخویف تے ددری او آیات نہ بیا بشارت شروع شی اگے تے بیان تے فاخر کو تہے بس د قیامت ذکر کی صدا مسئلہ عمر نہیں فریق دی ور قیامت دے خطرناک روان دے بس دی کی صرف دادی کہ اول منکرین تے زجر ور کی جسو کہ نہ منی بیا جسو کہ نہ منی اگے تے دمکی دا اتے سو کہ منی اگے تے دیر نور پکے سنیشن خوش وما قدر الله حق قدره الله وی قدردانی اونکلا تعظیم اونک دی خلق دی الله تعالی حق تعظیم داغو حق قدره دا و چغی واحد لا شریک من لیوی دی خلق تلو کد الله تعالی شریکان جو کل نفدی و دبان داد دی سرے داد الله تعالی بیزتی دا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام حدیث تے او بیا اغا حدیث تکم دے قدسی دے اللہ تعالی فرمائی یسبنی ابن آدم ما تدا انسان دا آدم زوی ما تکنزل کئی پوشوی او ما لرس او تلی دزد ما تا کنزل سید سیده ما تکنزل کئی سی کنزل کئی کنزل دا کئی چی دیوی چی دا اللہ لر ولد دی او ما لپارق ولد نشتا پوشوی دیوی اللہ سر شریک تی او ما سر شریک نشتا دی دا قدر دان دا اللہ بی قدری دا دا دا اللہ تعالی بیزتی دا چی تی که دا اللہ بیزتی ما تاستوی دا دین آقا تا بیزتی برده مشرکانو دا موجوده مشرکان تی دان تا مسلمانان وی دا دوی با نور استی چی دا اللہ کلام را واخلی او پاغی بانده ووٹن بوکی او پاغی بانده بحثو نکی چی دا دا قانونیت قابل دیو کنه دی خواه درین میاش تی دا بحث روانوی او دریم دری واری دا بحث چوه ده دری دری میاشتی نه هم میاشتی دا کفر چوه ده او دا بحث روانی چه دا خلاق عالم قانون رالیگل قانون و دری که من پا عقل تلو چه دا دا قانونیت قابل دهو کنه ده دا اللہ صبر تا خود تو بورا که چر تا پا دا غا تین که خوکم کلی ویچی دن نشا دیم زکی تیویلی ویچی راوین غالا لیکن نادان ما او تا امتحانی چه او در ایگه تا که سمرا جستی تا سمرا را پاتی پا دین بانی نسا غیرت چتا و کنیشتا نیزه من پا دین بانی غیرت اگر عبدالله عظام شهید خبره دی چه دا دین دقا دا دین پوری غط توقی دی چه ستا پا دین دقا غیرت تی چه کافر دا مسلمان معشوم و دا مسلمان زنانه ستو وی نتو وی لا حول ولا قوت الا بالله بیا عرفت او در ایگوی چه انا لله و انا الیه راجعون پوشه که نه او بیا افسوسو که او بس دقی پورستا خبر ختمشی دستا پا دین غیرتو دستا پا مسلمان غیرتو نو دقا چند که ماو تان بوری کنه چه او در ایگا داخل دا اللہ کتاب سر دا لو بکی تفسير فلا حول ولا قوه الا بالله او فانا لله وانا اليه راجعون او فواك عثمان بتخلاصي کوئی تر دی خلق مقابله تا نرا پاسی تب په دی خلاص کی الله وی ودرگا دا چې تخلاصی کی دا ما ته کنزل شروع دی زمان نازل کله کتاب زمان نازل زمان منزل قانون زمان منظور قانون په هغه پورې خلق استهزاء کوي او ټوکی کوي او تلا حول ولا قوت باندې بس صرف خلاصی په خان کا کی قسم دې کا خلاص کی په دی نه خلاصیږي تاکہ دور د دین امام احمد ابن حنبل وی کته د خلق ایمانی حرارت معلومول غواړي نو دوی تا مغورا چه دا کابی خواکی دا لبیک سمر آوازون تیز دی وی لا تنظر الى زجیج الناسی پوشوی حول الكعبتی دا کابی نا خلق مغز دا چه لبیک لبیک خلق سنگوی ولا تنظر پوشوی الى الازدحامات على ابواب الجوامعی او دا جامع مسجد پا دروازه که رش مغورا دیوانی ایمان حرارت نو معلومی گی دی ایمان حرارت چه گوره چه تو گوره چه باطل ہوشو سوخ سنگ را پاسی چه را پاسی رو بستا سفت دد کی ایمانی حرارت موجود ده او چه در بل داد داوی کئی دد ایمان بارد ده یخ ده مرد کروٹ ندا ختم شوه ده دی دی دم رد کی غیرت نرا پورت کی گی نو دی اللہ قانون تا بکنزل کی او من بغلی ناس دینا والارض جمیعا او زمک دا ٹولا يوم القيامة فورد دا قيامت كي دا بطول قبض دا اللاوي والسماوات او اسماننا مطوياتون دا براغن کرشوی بيمينه پخلاف دا اللا كي خلاف د الله ته چه دي بس مونته نه پوي دو کنه یارا خبر به زیات نه کې بعد تا خلق په الله کې بحث شروع کی کنه یارا داس سړی ډیر جرأت ته سړی ته غلې کینا پوښي بس مونږه دی لا کې ودري کو بعد الله تعالی متابق د الله رشان متابق بس پوښ کنه مونږ په نه پوي دو ځکه حدیث کې سفاره دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تورث د قیامت د الله تعالی اسمانونو په خلاف کې راونځي بخاری روایت څنګه به راونځي بس وو والا اسمانونو او بیا به وګور دی داس لری به وګور دی او بیا به आवाज وکي انا الملک د بادشاہ اين ملوک الارض د مکه هغه بادشاہان چرته دي اوس کرام مخاطب پس دا دغه خدای دې بس دغه شان مطابق دي هغه به دغه شان ته حالت کې الله تعالی قرب د قیامت بل روایت کرادی باقاعده د بوتو ذکر پکړه هغه هم د کمای لی خو بشانه هی چې غرونه او پیاو بوته کی دي اسمانونه په بل ازمکه او په بل دریابونه په بل ونه په بل او بیا به کوڑا قیدا سي جړق پور کی او بیا به وای چې انا الملک ذا بادشاہ لمن الملك اليوم بادشاہی د چاله نن دغه مخامخ داسې حالت راځي الله تم تبارک والسماوات مطويات بيمينه سبحانه پاکی دا اللہ تعالی لرا دا شریکنا چطول ارسل آقا پا قدرت کیلن آقا پاک تے و تعالی و چط اللہ تعالی عما دا غفنا یشترکون چدا مشترکانی وستر شریکی اس تقویف اخروی ذکر کئی چه خا دا قیامت چه قائم کی سچل بی نوانو پی خط سور پک بوالی چی پش پیلی که فسائقانو بیهوش بشی تری بوزی من فی السماوات اغا چی پاس اغا سو کی پاس مانونو کی دی و من فی الارد و اغا سو کی پاس مانونو کی دی الا من مگر اغا سو کشا اللہ چی بیغواری اللہ تعالی اغا با نبیوش کی گی اصوب که نوی که ده صعق نمورات مرک شی نو پا اولش پیلی بانی پاتی کی دون که من شا اللہ سوب تیوی ده مقرب فرشتی دی ده بی ده با پاتی بی ده پیل حال بی روش تمرکی یا داده که چرت لدین بیهوشی مراد بی نو بیا سوب تی الا من شا اللہ بیا ده غدی بیا شهده دی شهده با بیا نبیهوش کی گی خان سم منو فقه فیه اخرا خدا اولش پیلی ده یاد دین ده اول مانا پیدا سم منو فقه فیه اخرا نو بیا بفکوالش دوباره فا اذا هم نناسا پا داخل قیام ولان بیان زرون یو بلت بگوری مطلب خروج جون دی بی خدا خلق بسم را پاسی و اشرقت الاردو او روخان بشیز مکه بی نور رب بها پا نور در رب دی سرا از مکه بدا اللہ پا نور روخانه چیل مرخو لارو کنه مرخو حدیث کرا دی قرآن کرا دی از شمس کو ویرد نورخو لارا قرآن غفته شو تور شو بس خط اگر انا ختم اوز دا اللہ پا نور سرا بدا مذکر روخانه شو چه روخانه شو نوو دعا الكتاب که با خودشی عمل ناما عمل نامه براشی دفترون براشی را دقا بولگی دربار بولگی و جی اب النبیین راب استیج پیغمبران پیغمبران با حاضر شی خدا اللہ دربار کا و شهدا گواهان و قضی بینهم فیصل و اقلی جی فمین زمخلوق که بالحق تو حق سرا و هم لا یظلمون پدی مخلوق بانی بظلم نشی کولے و وفیت کل نفس ما عملت او پورا باور کوي چې هر نفس ما عملت چې کوم کار د کړې دی و هو اعلم و الله تعالی په کوې دی بما يفعلون پاره ته باندې چې خلک کوم کارونه کوي وسیق الذين كفروا اوس خلق به تقسیم کې صورت طه کې تیر شو کنه څنګه به وشي په صورت یاسین کې مراه و امتاز اليوم په صورت طه کې راغی ثم لننزعن من كل شيعه بیا با مون راو باسو دا هر دلی رک مون کرانو نا ایوهم اشدو علی الرحمن عطیا چه کم یو دا رحمن مقابلت غر سر کشو اغبا والله میدان تکی جه خطر اوزا نو چه راوزی نو یو ما ندعو کل اناسیم بی امامهم خد دا مقتدیان سوکو دا پس سوک روانو دا پاتی والا جرازی اغبا روانش چه روان کنو وثیق الذین شلل بشی آکسان روان بکل شی آکسان کفرو چه کافران دی الى جهنم جهنم تا زمرن دلی دلی دا غدال دا دا مشترکین و دلال دا دا یهود و دلال دا دا نصارا و دلال دا پکی مطلب دا دا دا کمیونستان و دلال دا پکی دا صداق پیتلستان و دلال دا که بروانی حتی تر دی پوری اذا جا اوها کلتی دوی او رسی که دی جهنم تا نو فتحت ابوابها کلاو بکری چی دیت دروازی داغی روز تو برای چی وفوتی حتا بواب و حاجانا تیانو پاگی که اگه تا مخینا دروازه کلاو دا دیت سنگ او را تیلو یو در دروازه کلاو کلاو شوا وقال لهم نقب ویدویتا خزنتو هاسو کی داران دا دی ملع دا جهنم سبورت وی علم یعتکم رسول منکم آیا نور آغلی تاست رسولان تاست جنسنا یتلون علیکم آیات ربکم تلستلی پتاسو بانی آیاتنا در اقفل وینذرونکم تاسو یرا ولی لقاء یومکم هذا دم ملاقات دور دستاسو نچه دادا سوک نورا غلی کم ملارت بیان نو کرے نقال دیبا وی بلا ولنا نصورت داخل که ملک که براش دیبا وی بلا دا کافر با وی ولنا قد جا انا نذیرون منتخور آغلی و یقینا یو یرون که یو ملاقور آغلی و لاسه قبری کولی فکر نصر چل دکلو فکر زبنا ما دروغ گرنه دی وقا منگویچ دی دروغ وی خواه بس کل کار دکلو سورزا وقالو بلا ولیکن حقت کلمت العذاب دیس پخپل وی لیکن پورا شوی و پیتل شوی و دا عذاب علی الكافرین پا کافر و باندی بس من دا کافر و پا من خدا سن دا عذاب که سر را من نمان لو قیل دخلون اگه دا غب و تووی غفرشتی یا دا اللہ طرف و تووی لکیگی ادخلو ابواب جهنم زی داخل شی دروازه دا جهنم تا خالدین فیا ہمیشہ بیتا تو قدی جہنم کی فبئس مثوى المتکبرین نو بد دائد دیرہ کی دو دغ لوی کو ان کو خلق کو دے تر تکبر کو زان دین دا اللہ دے توحید نہ لوی گنو اس ورتے دغ دے دائد وسیق الذین اس بشارت دے اور روان بکری چا کسان اتقوا ربہم کی تقوی کرے و درف فلنا الی الجنت جنت تا زمران دلی دلی حتا تر دی پوری اذا جاؤھا کل چراش دی دی جنت تا وفتحت ابوابھا او کلاو کلیت دروازی رضی جنت وفتحت دی کی واو راوڑو زکا دادا مخ کے ندتا اس بطور استقبال کو لاؤ دی کھنا نو دیتے لاؤ دروازی کو لاؤ دی خواب وقال لهم ابويدي تخزنتو هاسو کی داران دی جنت سبورتوی سلامون علیکم سلامتی آده فتاسو بانده طبت کم تاسو پاک شوی خوش وی فدخلوها خالدین نو داخل شید جنت تا همیشه طبتم تاسو پاکی کنا نو دیکی دا علماء لبتا دیکلی دی کنا چی دا پاکی دا پس سر پا ایمان سر راغلی دا دارنگ خاملون کرو پا مصیبتون سر راغلی دا پا زنکدن که پا تکلیف سر راغلی دا پا قبر که پا یودین جتکی سر راغلی دا پا حشر که پا تکلیف سر دی مکمل که دیکیم نی پاک شوی نو بیا پلیت سر اللہ جنت جهنم جنت تا نفرید دی نو بیا جهنم تا او غرزی سا وقت پارا نو ال تا پاک کی چه پاک کی چه تب کم شوی نو بیا فد خلوها خالدین وقالو الحمدللہ نو اوی دی الحمدللہ دی بداوی خواه صفاتون دا خدای خاص اللہ لردی الذی چا غذاب تا صدقنا چه من که رشتی آویدو صدقنا وعدو چه پوری کرمو سر وعدق پلوارا تنال ارد او پا میراد که را کرمو تزمک دا جنت یعنی بلا عوض را کرمو راست دا کرده یا دادا چه دا جهنم یعنو اغا ایسا پا جنت که چکم واغا و مومن تمیلو چی نتبو او اسیگو منگا من الجنت پا جنت که حیث و نشاکم دا که جنگا خواقا چی فنعم اجر العاملین نخیست اجر دے دا عمل کونکو بہترین بدلے رہا و تر الملائکتا اس حیبت دا قیامت بیانی و عجیب حالت بی و تر الملائکتا نتب اوین ملائکی حاف پینا گیر اچونکی من حول العرش گیر چاپیر دا عرشنا من ویخا طول عرش نشی را گیرولی بعضی سینه برا سراتاوی یسبحون بحمد ربهم سبکی دیب دا عرش لاند ولاری پاکی ببیانی سرد حمد در اقفل و قضی بینهم بالحق او فیصله بوکرشی دا خلق فمینس که پا حق سر وقیل او بویلشی الحمدلله صفتون دا خدای خاص القاب دا خدای اغل ردی رب العالمین که پالون که دا مخلوق تی اول و خیر دا سولا گید الحق د باب پر اخیر کے تاسو قتل تخویفات او بشارات او د جنوب باندې اکتفا وکړه اوس صورت فضیلہ ایمان ختم شو زمر صورت زمر چې او دعوت صورت سوا دغه توحید فی الالوهیت او رد شرک فی الالوهیت وکړو او پاغي باندې ته اتع عقلی دلائل وی او دا رنگ ورته وحید دلائل چې کوم دی هغه مو سره ذکر کړل کنه وحید دلائل مو سره دی صورت کې دغه امتیازات سو امتیازات ته مشرکین او دا مقولا چه ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا او ده قران بعض صفات نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيه تقشعر او بار بار داغوی اغا مساوات نفی کول چه مساوات نشتره تفریقه دا امتیاز در دوار و دلو ترمینزا ور سره چکم ده نو اغا دا پک ذکر شو دا دی سره سره چکم ده پا دی صورت که ور سره دا الله یتوفى الانفس حین موتها دان یو پا امتیازی شان بانی دا اللہ تعالی دا پل تصرف تذکره اکرا او بیا دا مسلمانان و دا کفار و جنت تا دا سلو حالت و دا قیامت حیبت در دی صورت را امتیازاتو حاصل دا صورت راوت لا اله الا الله پوشوی بل سوک حق دار دا بندگی نیستر غیر دا اللہ نا اس وقت فوقی یو پندل لسننٹا او بیا